بیا اوری دا غزب تندی چپی للی مو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا جن کلوخ دا تنکی مجاہد زوان سخائطن بیا پیل شلو جنگ دا استشهاد دا موٹر بم بیا پیل شلو جنگ دا استشهاد دا موٹر بم بیا اوری دا غزب تندی چپی للی مو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا جن کلوخ دا تنکی مجاہد زوان سخائطن بیا پیل شلو جنگ دا استشهاد دا موٹر بم بیا پیل شلو جنگ دا استشهاد دا موٹر بم بیا اوری دا غزب تندی چپی للی مو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا جن کلوخ دا تنکی مجاہد زوان سخائطن بیا پیل شلو جنگ دا استشهاد دا موٹر بم بیا پیل شلو جنگ دا استشهاد دا موٹر بم زنگو دا استشهاد زنگی پولار خمار جی خندی کی لا حیا پٹڑو لئی دا فدائی سوگم دا دیدار شی او چور دا انتقام اخ سنگ بوی سنگ دا دنیا رستی خوخی پیلی ملغلری پو امیل دی دا بمو پیلی ملغلری پو امیل دی دا بمو بیاستر گی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیاستر گی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا اوری دا غزب تندی چپی للی مو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا جن کلوخ دا تنکی مجاہد زوان سخائطن بیا پیل شلو جنگ دا استشهاد دا موٹر بم بیا پیل شلو جنگ دا استشهاد دا موٹر بم تسبیح تسبیح وزن او خلطو پکو چانتا ٹول تکبیر ولی موٹر پخبلا جبا جول فجول مولای بلا کیف موٹر بم سرکڑی خپل او رستا تعوزیانو وی اللہ تلا سچکول حاضر وی لأسمان سخ امداد پرشتو حاضر وی لأسمان سخ امداد پرشتو حاضر وی لأسمان سخ امداد پرشتو بیاسترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیاسترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا اوری دا غزب تندی چپی للی مو بیاسترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیاسترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا جون کلوخ دا تنکی مجاہد زوان سخائطن بیا پیل شلو جنگ دا استشهاد دا موٹر بم بیا پیل شلو جنگ دا استشهاد دا موٹر بم غزا دا نوی کیف نوی ایجاد دا دا قدرات جامو ناوی شل کی گی دا دیدار دا شهادات لرزی گی دا دخمن پو پو کزمکا دا پقار وسری غشی اوری للا سنو دا امات ورگڑ شولو قطر دا استشهاد پکوٹو ورگڑ شولو قطر دا استشهاد پکوٹو بیاستر گکڑلی خخی دا مرستر گو کی ظلمو بیاستر گکڑلی خخی دا مرستر گو کی ظلمو بیا اوری دا غزب تم دی سمپی للیمو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا جو کلوخ دیتن کی مجاہد زوان سخائتن بیا پایل شولو جنگ دا استشهاد موٹر بم بیا پایل شولو جنگ دا استشهاد موٹر بم حساب او محکم دا شاہدانو دا امت دا قیامت ندائی خجور پسلی بیانو نن قیامت دا سینی دا یهودیت چیری بارو دا مجاہید نڑی پنندار دا لہے جان ڈک ساعت دا تو دیگی پو کم پائنکی وار پو وار شور دا پیرو تو دیگی پو کم پائنکی وار پو وار شور دا پیرو بیاسترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیاسترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا اوری دا غزب تندی چپی للیمو بیاسترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیاسترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا جوڑ کلوخ دیتن کی مجاہد جان سخائتن بیا پایل شولو جنگ دا استشهاد موٹر بم بیا پایل شولو جنگ دا استشهاد موٹر بم ورستی دا عشق سجدیک دی پوٹر دا جوندانا ٹک ٹک سو عاشقان شو دا حبیب پلوستانا پوینو یہ لاستک کللو تڑون دا محبات رضا او دیدار غاڑی نازا ولی ملوانا رضا او دیدار غاڑی نازا ولی ملوانا ٹپی ٹپی سینی اڑی حیدری تا جنتو ٹپی ٹپی سینی اڑی حیدری تا جنتو بیاسترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیاسترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا اوری دا غزب تندی چپی للیمو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا جوڑ کلوخ دیتن کی مجاہد جان سخائتن بیا پایل شولو جنگ دا استشهاد موٹر بم بیا پایل شولو جنگ دا استشهاد موٹر بم بیا اوری دا غزب تم دی چپی للیمو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا سترگی کللی خخی دا مرسترگو کی ظلمو بیا جوڑ کلوخ دیتن کی مجاہد زوان سخائتن بیا پایل شولو جنگ دا استشهاد موٹر بم بیا پایل شولو جنگ دا استشهاد موٹر بم بیا پایل شولو جنگ دا استشهاد موٹر بم بیا پایل شولو جنگ دا استشهاد موٹر بم